شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده و چقدرم دوستتون داره. سلام دختره گلم، سلام پسرای نازنینم، امیدوارم که خوب باشین و به موقع هم بخوابین. بله، راستی آقا کلاغه برام خبر آورده که علی آقای کوچولوی قندی خورده دیر میخوابه. علی عزیزم، خواهش میکنم که شما به موقع بخواب که صبح هم به موقع بیدار بشی، نه مثل موش زرنگ و ناقلای قصه ما. خیلی خوب، بشنویم قصه امشب رو که اسمشم همینه، داستان موش زرنگ و ناقلا. توی یه دشت خوشگل و سرسبز خانواده زندگی می کردن که به خانواده مموشیا مشهور بودن. مامان موشه و بابا موشه و 10 تا بچه. بین این 10 تا بچه یکیشون شبا دیر می خوابید، اسمشم موش موشی بود. یه بچه موش زرنگ و ناقلا. بله، از بس شبا دیر می خوابید روزا تا ظهر خواب می موند. خواهرا و برادراش صبح زود می رفتن توی دشت، مشغول بازی و شادی می شدن. اما گفتم موش موشی ما تا ظهر می خوابید. وقتی هم بیدار می شد همه مموشی ها خسته بودن و گرسنه بودن و حال بازی کردن با موش موشی رو نداشتن. موش موشی تنهایی یه روز رفت تا برای خودش توی یه خونه سوا زندگی بکنه، یعنی در واقع جدا بشه از خانواده. اون رفت و رفت و رفت تا رسید به خانم جغده. گفت خانم جغده، من موش موشیم، بیام پسر شما بشم. من دوست ندارم شبا زود بخوابم، ولی همه تو خونه ما زود میخوابن. خانم جغده که فهمیده بود موش موشی وقت نشناسه گفت باشه باشه، پس امشب و بیا خونه ما، ولی حق نداری تا صبح بخوابی. موش موشی شاد شد و زودی قبول کرد. سر شب شده بود، موش موشی گشنه شده بود، آخه همیشه سر شب غذا میخورد. گفت خانم جغده، من گرسنم، غذا میخوام. خانم جغده گفت ما تا نصف شب هیچی نمیخوریم، آخه ما جغدیم. موش موشی گفت آخه من موشم، سر شب غذا میخورم. خانم جغده گفت ولی اگه میخوای با جغدا باشی باید تا نصف شب صبر کنی، بعدشم باید تمام روز رو بخوابی. موش موشی که فهمیده بود چه اشتباهی کرده زد زیر گریه و گفت من میخوام برم پیش خانواده مموشیا، دلم براشون تنگ شده. اگه برم خونمون قول میدم منم شبا زود بخوابم. خانم جغده که دید موش موشی پشیمونه و دلتنگه، پرید و موش موشی رو برد و رسون به خونه مموشیا. بله بچه ها، همه که نگران موش موشی بودن بغلش کردن و بهش قول دادن که همیشه باهاش بازی کنن. موش موشی هم قول داد که مثل همه خانوادش شبا زود بخوابه تا روزا باهاشون تو دشت بازی و شادی کنه. خب مشموشی قصه ما هم که قول داد از این به بعد به موقع بخوابه تا صبح هم بتونه با خواهرها و برادراش بعد از صبحانه آماده بشه برای بازی کردن. در ذهن مطمئنم علی آقای گل ما هم با شنیدن این قصه دیگه تصمیم گرفته شبا زود بخوابه تا فرداش سر حال باشه. خب عزیزای من و شما هم دیگه باید یواش یواش بخوابیم تا صبح بتونیم سر وقت بیدار بشیم و صبحانه بخوریم. نوش جونتون بچه ها، وقتی صبحانه میخورین یاد منم باشین، چون دوست دارم با شما صبحانه بخورم. تا فردا شب و قصه دیگه، خدا نگهدار.